ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण का नाम है पुरुष विद्याधिकरण। इसमें तो पुरुष विद्या नामक इस अधिकरण में तांडी शाखा एवं पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में जो पुरुष यज्ञ विद्या आई है और जो तैतृय शाखा में नारायण उपनिषद में एक पुरुष यज्ञ विद्या जैसा पाठ है, यद्यपि वो पुरुष विद्या नहीं अपितु अर्थवाद है, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है। तो ये तो सिद्धांत रहेगा, लेकिन आपात दृष्टि से दोनों एक जैसी प्रतीत हो रही है, पुरुष यज्ञ विद्या जैसी ही। तो संशय होता है कि तैतृय शाखा में नारायण उपनिषद में बताया गया जो पुरुष यज्ञ विद्या है, विज्ञान है, उसमें तांडी शाखा में बताए गए पुरुष यज्ञ विद्या में जो धर्म है उनका उपसंहार होगा या नहीं होगा, ऐसा संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष बताया गया कि तांडी शाखा तथा पैंगी शाखोक्त पुरुष यज्ञ विद्या में उक्त जो धर्म है उनका उपसंहार तैतृय शाखा में कहे गए नारायण उपनिषद में होगा, नारायण उपनिषद की पुरुष यज्ञ विद्या में। क्योंकि पूर्व पक्षी के दृष्टि में पुरुष यज्ञ त्वरूप समानता है, उससे उपास्य का पूर्व पक्षी प्रत्यभिज्ञान मानता है और उपास्य का रूप एक होगा तो उपासना एक होगी, एक उपासना होने से अन्यत्र उक्त उपासना में जो धर्म है वह यदि कहीं नहीं कहे हैं तो एक विद्या होने के नाते उपसंहार होगा, ये पूर्व पक्ष का कथन है। लेकिन सिद्धांत वेद व्यास जी ने सूत्र से बताया कि पुरुष विद्यायाम इव इतरेशाम अनाम नानात, तो जैसे तांडी तथा पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में आई हुई पुरुष यज्ञ विद्या में उपास्य के धर्म बताए गए हैं, ऐसे ही धर्म तैतृय शाखा में नारायण उपनिषद में पुरुष यज्ञ विद्या में नहीं बताए गए हैं। इसलिए उपास्य का प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा और उपास्य का प्रत्यभिज्ञान न होने से विद्या में ऐक्य सिद्ध नहीं होगा और एक विद्या सिद्ध न होने से तैतृय शाखोक्त जो पुरुष यज्ञ विज्ञान है उसमें उपसंहार नहीं हो पाएगा, तांडी तथा पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मणोक्त पुरुष यज्ञ विद्या में उक्त धर्मों का। ये पुरुष विद्यायाम इवच इतरेशाम अनामनात इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में, सूत्रार्थ बता चुके हैं, फिर आक्षेपस्य समाधानम चल रहा है, ये बताया है कि ये नारायण उपनिषद में जो षष्ठ विभक्ति है य एवं विदुषो, तस्य एवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमान इत्यादि, वह पुरुष को यज्ञ रूप नहीं बता रही है, दोनों षष्टियां समानाधिकरण अर्थ में न होने से वेदीकरण षष्टी है, क्योंकि मुख्यार्थ जो षष्टी का होता है संबंध, उसे ग्रहण करते हैं तो पुरुष का यज्ञ के साथ मुख्यार्थ जो संबंध रूप है वह ग्रहण करके भी वाक्य का तात्पर्य निकल आ रहा है। विद्वान पुरुष आत्मज्ञानी है और आत्मज्ञानी का जो यज्ञ उसकी आत्मा यजमान है इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो बताना है आत्मविद्या का प्राशस्त्य रूप तात्पर्य अच्छी तरह से निकल आ रहा है। ब्रह्मज्ञानी संबंधी यज्ञ ऐसा अर्थ करने पर तो वाक्य का तात्पर्य अनुपपन्न न होने से यहाँ षष्ठी वेदीकरण अर्थ में है, सामानाधिकरण्य अर्थ में षष्ठी मानते हैं तो पुरुष में और यज्ञ में ऐक्य होता है, एकत्व की प्रतीति होती है, लेकिन वह गौण अर्थ है जो पैंगी तथा तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में पुरुष और यज्ञ का एकत्व बताया है, समानाधिकरण प्रयोग मान करके पुरुष में और यज्ञ में, पुरुष रूप जो यज्ञ, इसलिए दोनों विद्याएं भिन्न भिन्न होगी, एक नहीं है। और अंगों का संपादन भी अलग अलग प्रकार से है। दूसरा, जो तस्य एवं विदुषः इत्यादि पद प्रयोग है वह पूर्व ब्राह्मण के द्वारा उक्त जो आत्मविद्या है उसका अनुवाद कर रहा है, सिद्धवत निर्देश होने से, इसलिए पुरुष में पुरुष का अनुवादक एवं विदुष शब्द होने के कारण यज्ञत का अभेद नहीं बता सकता। ये कहा गया कि अपिच तस्य एवं विदुष इति सिद्धवत अनुवाद श्रुतौ सत्याम पुरुषस्य यज्ञ भावम आत्मादिनांच यजमानादि भावम प्रतिपित्स मानस्य वाक्य भेदस्यात्। तो वहां पुरुष में यज्ञत्व तथा आत्मादि पदार्थों में यजमानादि कर्मांगत्व का संपादन दो दो कर्तव्य होंगे तो वाक्य भेद नामक दोष आता है, सिद्धांत में एक ही वाक्य हो जाता है। इसलिए भी तैतृयक शाखा में पुरुष यज्ञ विद्या नहीं मानी जा सकती, ये कहा जा रहा है। और अपिच स संन्यासाम आत्मविद्याम पुरस्तात् इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं 711 नंबर पृष्ठ पर द्वितीय पंक्ति में, उसकी अवतरण टीका में ये कहा जा रहा है कि नारायण उपनिषद में जो पुरुष यज्ञ विज्ञान है वह स्वतंत्र उपासना भी नहीं अपितु ब्रह्म विद्या का अंग है, अर्थवाद ब्रह्म विद्या का प्रशंसक। इसी रूप में अवतरण टीकाकार लिखते हैं, तो अवतरण टीका को देखिए। किंच सत्यादिभ्यो न्यास एव अपरे च यत इति संन्यासम उक्त्वा सर्वैः सर्वम् इदं जगत् इत्येवं तम् आत्मानं ज्ञात्वा भूयो न मृत्युम् उपयाति विद्वान् इति संन्यास साध्या आत्मविद्यां पुरस्तात् प्राजापत्यानुवाके उपदिश्य अनंतर वाक्ये अनुवाके तस्य एवं विदुष इति उक्तात्म विद्यानुवादेन प्रशंसार्थत्वेन तत्शेषतया यज्ञ संपत्ति क्रियते फल ऐक्य श्रुते। छंदोगानां तु स्वतंत्र विद्याविधि इत्याह अपि च स संन्यासाम् इति। इससे ये बताया जा रहा है कि नारायण उपनिषद में अनेक अनुवाक हैं, तो ये जो तस्य एवं विदुष यज्ञस्य इत्यादि वाक्य हैं वो 80वें अनुवाक का है नारायण उपनिषद के तैतृय शाखा में। उससे पूर्व में 79वां अनुवाक है, उसमें ब्रह्म विद्या के अंग के रूप में यानी साधन के रूप में संन्यास का विधान करके, यानी विविदिशा संन्यास का विधान करके, फिर विविदिशा संन्यास साध्य जो आत्मविद्या है, आत्मजिज्ञासा तीव्र हो जाए तो आत्मज्ञान के जो बहिरंग साधन हैं जिनका प्रयोजन वैराग्य तक है, और वैराग्य के कारण ही जितना तीव्र वैराग्य होगा उतनी ही तीव्र आत्मजिज्ञासा होगी, उतनी ही तीव्र मुमुक्षा होगी, उतनी ही तीव्र आत्मजिज्ञासा होगी। तो बहिरंग साधन नित्यानित्य वस्तु अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य तक सहयोगी बनते हैं। जैसे गंगा पार जिसका गंतव्य है उसे गंतव्य के ओर पहुंचाने में, गंतव्य तक पहुंचाने में साधन नौका होती है, लेकिन गंगा पार लगाने तक, और जैसे ही उस पार लगा दिया तो नौका से उतर करके ही, नौका को छोड़ करके ही फिर आगे का जो गंतव्य तथा वह जिस पार पहुंचा है उस पार के बीच में जो देशकृत व्यवधान है उतना अन्य साधन से उसे पार करना होता है, फिर गंतव्य की प्राप्ति होती है। नौका ने भी गंतव्य प्राप्ति में सहयोग किया, लेकिन नदी पार करने तक, उससे आगे कोई नौका सहयोग नहीं कर सकती। इसलिए श्रुति कहती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छति। आगे कहा तो अकृत जो मोक्ष है वह कृतेन यानी अनुष्ठेन साधनेन कृत से उपलक्षित संसार अंतःपाती लोकत्रय के प्रापक कृत है कर्म, उपलक्षण है प्रजा तथा विद्या का, विद्या ने दैववित्त। और ये बताया जाता है कि ये तीनों तो लोकांतःपाती जो संसारांतःपाती लोकत्र है उसके प्रापक हैं। तो कृत यानी कर्म, प्रजा तथा विद्या यानी अनुष्ठेय जो मानस कर्म है, सकाम उपासना, ब्रह्मलोक प्रापक, उनसे अकृत जो मोक्ष है उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। किम प्रजया कृष्यामो येषानो अयम आत्मा अयन लोकः, का ही एक प्रकार से समर्थन ये श्रुति कर रही है। मुंडक श्रुति वो बृहदारण्यक श्रुति है, वो बताती है प्रजा से उपलक्षित लोकत्रय प्रापक साधनत्रय से हमें क्या लेना देना है, हम तो मुमुक्षु हैं, हमें तो आत्मलोक शब्दित मोक्ष चाहिए। और नान्य पंथा विद्यते अयनाय श्रुति, आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई साधन मोक्ष का नहीं है ये बता रही है। तो साधनांतर का उपलक्षण हुआ कृत शब्द। तो कृतेन अकृतः यानि मोक्षो नास्ति, जिस कारण से, तो मोक्ष किससे होगा, फिर ब्रह्म विद्या से। तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास मुंडक श्रुति भेजती हैं। तो एक कर्म एक सीमा तक गंतव्य जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति में सहायक बनता है। ब्रह्म विद्या में प्रतिबंधक जो संसार के प्रति राग है, उस राग का निवर्तक बन करके वैराग्य संपादन द्वारा निवर्तक बन जाता है प्रतिबंध का। उससे आगे फिर श्रुति ब्रह्मज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के लिए उपरति बताती है। वैराग्य के बाद में शम दमादि से संपन्न साधक को उपरति शमादि षठ संपत्ति में बताई गई है। वह उपरति है बहिरंग जो साधन है, जिन्हें शास्त्र विधि से कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया था, उनका विधिवत परित्याग। इसलिए कि उनके फल को संपादन कर चुका है, निष्काम कर्म भी वैराग्य तक सहयोगी होता है। उसके बाद में तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन करने होते हैं। इसलिए श्रुति कहती है सन्यस्य श्रवणम कुर्यात्। उस अभिप्राय से आत्मज्ञान के साधन के रूप में ये सत्यादिभ्यो न्यास एव इत्यादि वाक्य से क्या कर दिया, सन्यासम उक्त्वा। ये टीका में टीकाकार कह रहे हैं, ये कहाँ पर, तो 79वें अनुवाक में, नारायण उपनिषद के 79वें अनुवाक में सत्यादिभ्यो न्यास एव इत्यादि वाक्यों से सन्यास का ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप में विधान करके है? हाँ वही प्राजापत्य अनुवाद है। नहीं ये प्राजापत्यानुवाक में, प्राजापत्यानुवाक में ही सन्यास का विधान भी है और उसकी साध्य आत्मविद्या भी है। ये प्राजापत्य अनुवाक है उन्यासीवानुवाक, क्या नहीं नहीं सन्यास और आत्मविद्या, वो ससन्यास आत्मविद्या इसलिए भाष्यकार भगवान ने लिखा कि ससन्यास आत्मविद्या को पूर्व अनुवाक में बताया कि आत्मज्ञान का साधन जो सन्यास उसको बता करके फिर आत्मविद्या को बताया। ये टीकाकार कह रहे हैं कि सत्यादिभ्यो न्यास एव अपरे च यत इति सन्यासम उक्त्वा सर्वैः सर्वम् इदं जगत् इत्येवं तम् आत्मज्ञानं ज्ञात्वा तम् आत्मानं ज्ञात्वा भूयो न मृत्युम् उपयाति विद्वान्। इस वाक्य से क्या कर दिया कि आत्मज्ञान का आत्मज्ञान को बता करके एक प्रकार से आत्मज्ञान जिसे होता है उसे आत्मज्ञान के फल का वर्णन करते हुए कहा कि उसकी मृत्यु नहीं होती, का मतलब मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। इति ससन्यास सन्यास साध्याम आत्मविद्याम पुरस्तात् प्राजापत्यानुवाके उपदिश्य। तो प्राजापत्य अनुवाक नामक जो उन्यासीवा अनुवाक है उसमें सन्यास का फलभूत जो आत्मविद्या है उसे बता करके, पुरस्तात् का अर्थ है पूर्वानुवाक में, तो अस्सीवे अनुवाक के लिए पूर्व अनुवाक हो जाएगा उन्यासीवा अनुवाक। उपदिश्य अनंतर अनुवाके, अनंतर अनुवाक है ये अस्सीवा अनुवाक, जिसमें तस्य एवं विदुषो यज्ञस्य ये वाक्य आया। तो अनंतर अनुवाके तस्य एवं विदुष इति उक्त आत्मविद्या अनुवादेन प्रशंसार्थत्वेन तत्शेषतया यज्ञ संपत्ति क्रियते फल ऐक्य श्रुते। तो अस्सीवे अनुवाक में ब्रह्म आत्मविद्या का अनुवाद करके अनुदित आत्मविद्या का प्राशस्त्य बताने के लिए यज्ञांग का संपादन किया जा रहा है कि यजमान ही आत्मा ही यजमान है, वाक ये हैं, श्रद्धा पत्नी है, ऐसे ऐसे जो वहाँ पर बताया गया, होता वाक है, प्राण उद्गाता है, चक्षु अध्वर्यु है, मन ब्रह्मा है इत्यादि, ये यज्ञ का संपादन जो किया जा रहा है नारायण उपनिषद के अस्सीवे अनुवाक में वह किया जा रहा है प्रशंसा के लिए। इसलिए वो तत्शेषतया का मतलब वो हुआ आत्मविद्या का ही शेष, शेष यानि अंग अर्थवाद। ऐसा आपको कैसे ज्ञात हुआ तो कहते फल ऐक्य श्रुते, कि आत्मविद्या का जो फल है वही फल यहाँ पुरुष के अंगों में यज्ञत्व संपादन का, पुरुष में यज्ञत्व का और अंगत्व का संपादन का फल बताया गया। पुरुष के अंगों में यज्ञांगत्व के संपादन का फल बताया गया है जो आत्मविद्या का फल होता है मोक्ष, ये है फल ऐक्य श्रुते। और छांदोग्य उपनिषद में अर्थात तांडी तथा पेंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में जो पुरुष यज्ञ विज्ञान है वह किसी का अंग नहीं अपितु स्वतंत्र उपासना है, और उसका फल भी लोकांतःपाती आयु की अभिवृद्धि है। इसलिए दोनों अलग अलग है, फल भी भिन्न, एक स्वतंत्र विद्या है दूसरी आत्मज्ञान की प्रशंसा है, इसलिए ये भेद है दोनों में। ये कहने के लिए कहते हैं कि छंदोगानांतु स्वतंत्र विद्या विधि, तो छांदोग्य उपनिषद में पुरुष विज्ञान जो है वह तो स्वतंत्र पुरुष यज्ञ विज्ञान है, इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि अपिच ससन्यासाम आत्मविद्याम पुरस्तात् उपदिश्य अनंतरम तस्य एवं विदुषः इत्यादि अनुक्रमणम् पश्यन्तः पूर्वशेष एव एष आम्नायो न स्वतंत्र इति प्रतीमः। तो स संन्यासाम आत्मविद्याम पुरस्तात् उपदिश्य, इसमें पुरस्तात् से लेना 19वां अनुवाक, उस 79वें अनुवाक में संन्यास सहित आत्मज्ञान का कथन करके उपदिश्य, उपदिश्य का कर्म है स संन्यासाम आत्मविद्याम भाष्य में, और अनंतरम यानी फिर 79वां अनुवाक जैसे ही पूरा हुआ तो 80वें अनुवाक में तस्य एवं विदुषः इत्यादि अनुक्रमणम पश्यन्तः, तो 80वें अनुवाक में ससन्यास आत्मविद्या का ही अनुवाद देखने वाले जो हम हैं, पश्यन्तः को विशेषण समझना वयम का, क्योंकि प्रतिमह ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है क्रियापद, उसका कर्ता यहाँ वयम इस पद को न कहने पर भी वयम ही रहेगा, वयम का अर्थ है हम लोग, हम सिद्धांती ये देख रहे हैं कि तस्य एवं विदुष इत्यादि अनुक्रमणम पश्यन्तः, यानी ये जो अनुवाद है आत्मविद्या का ससन्यास आत्मविद्या के अनुवाद को देखते हुए हम ये निर्धारण कर रहे हैं, प्रतिमह का अर्थ है निर्धारण कर रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या कि पूर्वशेष एव एष आम्नायो, तो एष आम्नायो से लेना ये 80वां अनुवाक, ये जो 80वां अनुवाक है नारायण उपनिषद का वह पूर्वशेष है, इसमें पूर्व शब्द का अर्थ है 79वें अनुवाक के द्वारा उक्त अर्थ, पूर्व शब्द का अर्थ लीजिए वो ससन्यास आत्मविद्या, तो ससन्यास आत्मविद्या का अर्थवादात्मक शेष ये अनुवाक है एष आम्नाय न स्वतंत्र, ये कोई स्वतंत्र साधन विशेष को बताने वाला नहीं है, अपितु पूर्व अनुवाक के द्वारा उक्तात्म विद्या का प्रशंसक है। इति प्रतिमा ऐसा हम निश्चय करते हैं, और छांदोग्य उपनिषद के पुरुष यज्ञ विद्या को बताने वाले जो वाक्य हैं वह अर्थवाद नहीं है, अपितु स्वतंत्र उपासना रूप साधन को बताने वाला वह ग्रंथ है। और उसका फल भी अलग है। इसी का स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि तथा च एकम एव, ये तो इसी का पहले इसी का यानी दोनों अलग अलग हैं ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि तथा च एकम एव फलम उभयो अपि अनुवाकयो हो उपलभामहे। तो उन्यासीवे अनुवाक में और अस्सीवे अनुवाक में फल अमृतत्व की प्राप्ति रूपी एक ही हम देख रहे हैं, उपलभामहे यानी पश्याम। नारायण उपनिषद में बताया गया कि पुरुष के अंगों में यज्ञांगत्व का संपादक जो है उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मणो महिमानम आपनोति, महिमा का अर्थ है स्वरूप। तो ब्रह्मणो महिमानम का अर्थ है ब्रह्म का स्वरूप, आपनोति का अर्थ है प्राप्त करता है। तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने का अर्थ है मुक्त होना, अमर हो जाना, मृत्यु से रहित होना। तो ब्रह्मणो महिमानम आपनोति इस वाक्य से ब्रह्मज्ञानी के अंगों में यज्ञत्व संपादन का फल ये है का अर्थ है विद्वान, अर्थात ब्रह्मज्ञानी महान है, ब्रह्म विद्या महान है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या का प्राशस्त्य प्रकट हो रहा है और ब्रह्म ज्ञान का फल तो मोक्ष ही है, ये तो पहले बता ही है। और अच्छा अच्छा तो ब्रह्मणो महिमानम आपनोति, ये ऐसा का शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, तो एक फल है दोनों अनुवाकों में, इससे ज्ञापित हुआ कि अंगांगी भाव है। पूर्व अनुवाक अंगी है, उत्तर अनुवाक अंग है। और जो तांडी शाखा वाले हैं, पेंगी शाखा वाले हैं, उनके रहस्य ब्राह्मण में जो पुरुष यज्ञ विद्यायी है वह स्वतंत्र यज्ञ विद्या है। इसे कहा जा रहा है कि इतरेशान्तु अनन्य शेषः पुरुष विद्या अम्नायः। तो पुरुष यज्ञ विद्या को बताने वाला जो ग्रंथ उसे कहा जाता है पुरुष विद्या अम्नाय, वो है छांदोग्य उपनिषद के वे खंड जिसमें पुरुष यज्ञ विद्या आई है, वो है आपके तीसरे अध्याय के 16वें खंड में और 17वें में भी 16वें खंड का 7वां मंत्र बता रहे हैं फल बताने वाला, वो फल बताने वाला तो इसलिए 16वें में ही समाप्त हो रही है। ये यहाँ पर दिया है ना छांदोग्य उपनिषद 3, 16, 7, तो तीसरा अध्याय 16वां खंड 7वां मंत्र उसमें फल बताया है। और पूर्व में 15वें में आई है कि क्या, ये तो देखना पड़ेगा। बाकी चौदहवें में तो आती है शांडिल्य विद्या, अच्छा हाँ, तो जितने खंड में भी हैं उतने खंडों को पुरुष विद्या अम्नाय शब्द से लेना। तो इतरेशाम का अर्थ है तांडी नाम, पैंगी नांच, इतर शब्द तांडी और पैंगियों का परामर्शक है। तांडी शाखा वाले, पैंगी शाखा वाले लोगों का जो पुरुष विद्या अमनाय है, यानी पुरुष यज्ञ विद्या, तो पुरुष यज्ञ विद्या को बताने वाला ग्रंथ है, वह अनन्य शेष है, का मतलब स्वतंत्र है, अन्य शेष नहीं है। और उसका फल भी जो नारायण उपनिषद में बताया गया है वो नहीं। नारायण उपनिषद में तो बताया गया 80वें अनुवाक में मोक्ष फल, ब्रह्म भाव की प्राप्ति, और यहाँ पर आयु की अभिवृद्धि बताई जा रही है। इसलिए कहते हैं आयु रभिवृद्धि फलो ही असौ, आयु की अभिवृद्धि रूप फल वाला असौ का अर्थ है छांदोग्य उपनिषद का वो खंड है। सह सो, वो वाक्य बता रहे हैं, सह षोडशम वर्ष शतम जीवति ये एवं वेदा। तो स यानी वह उपासक जो स्वयं की जैसे छांदोग्य उपनिषद में बताई गई है ऐसी स्वयं में यज्ञत्व संपादन करके यज्ञ दृष्टि बनाता है, यज्ञ रूप से उपासना करता है, वह 116 वर्ष जीता है। ये कहा गया कि स ह षोडश वर्ष शतम जीवति ये एवं वेद इति समभिव्याहरात। समभिव्याहर का अर्थ है वाक्य, तो इति समभिव्याहरात का अर्थ है इति वाक्यात। ये जो फल बताने वाला वाक्य है पुरुष यज्ञ विद्या का छांदोग्य के, इसमें आयु की अभिवृद्धि रूप फल बताया गया है छांदोग्य के पुरुष यज्ञ विद्या का। और नारायण उपनिषद के 80वें अनुवाक में जो फल है वो मोक्ष फल है, इसलिए फल भी भिन्न और वो है अन्य शेष, ये है अनन्य शेष, ये सब भिन्नता होने के कारण माना जाएगा छांदोग्य का कि पुरुष यज्ञ विद्या अलग है और नारायण उपनिषद में जो यज्ञत्व संपादन है वह अन्य आत्मविद्या का शेष अन्य है, एक नहीं है दोनों। दोनों एक न होने से, विद्या भेद होने से माना जाएगा कि जो तांडी शाखा में पुरुष यज्ञ विद्या में कहे गए धर्म हैं उनका उपसंहार नारायण उपनिषद में कहे गए पुरुष यज्ञत्व संपादन में नहीं होगा, ये फल बताया जा रहा है तस्मात् इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, चिंता फलम आह तस्मादिति। चिंता फल, चिंता का अर्थ है चिंतन, यानी ये जो विचार हुआ तांडी शाखा के पुरुष यज्ञ विद्या तथा नारायण उपनिषद के 80वें अनुवाक में आए हुए पुरुष के अंगों में यज्ञत्व संपादन का, वो एक है कि अलग अलग है इत्यादि, ये जो विचार हुआ इसका फल ये निकला कि ये दोनों अलग अलग होने से उपसंहार तैतृय शाखा में नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। तस्मात् का अवतरण है टीका में कि चिंता फलम आह तस्मादिति। तस्मात् शाखांतर अधितानाम पुरुष विद्या धर्माणाम आशीर मंत्रादीनाम अप्राप्ति तैतृय के। तस्मात् का अर्थ निकला है दोनों अलग अलग होने से, एक न होने से, जो यत्किंचित साम्य प्रतीत हो रहा है उसका अधिक वैषम्य के द्वारा बाद होने से प्रत्यभिज्ञान नहीं हो पाया, इसलिए शाखांतर अधितानाम पुरुष विद्या धर्मानाम। इसमें शाखांतर शब्द से लेंगे तांडी और पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में उक्त जो पुरुष विद्या धर्म हैं वे कौन, तो आशी हैं, आशीर मंत्र हैं आदि, आशीर मंत्र आदि जो हैं उन्हें उनका उपसंहार अप्राप्त नहीं होगा, अप्राप्ति का अर्थ उपसंहार नहीं होगा। कहाँ, तो तैतरीय के, क्या मतलब, नारायण उपनिषद के 80वें अनुवाक में कहे गए यज्ञत्व संपादन में, वो इनके धर्मों का उपसंहार नहीं होगा, अप्राप्ति ही रहेगी। इस प्रकार ये जो पुरुष विद्याधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है। अब वेदाद्यर्थ भेदाधिकरण है, वेदाध्याधिकरण। इस वेदादि अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भी ये दो श्लोक हैं आपके वैयाशिक न्यायमाला नामक ग्रंथ के। इन दोनों श्लोकों का विचार तो पूरा नहीं होगा, 5 ही मिनट अपने पास हैं, इसलिए पूरे अधिकरण का ही प्रारंभ हम लोग कल करेंगे।